I've been waiting for so long for you to come by. How I've been needing you, Juliet. Wrapped up all in daydreams, but their dreams won't fill the night time, and I'm so glad I found Juliet. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wandering round inside a grown man, no more than a small boy, sweet Julian. About to give up trying, and there you stood without your shoes on. You've gone and loved me, sweet Julian. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Neil Diamond bezong zijn Juliet in 1969. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 maart. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, luister naar de senioren van vandaag en morgen. Happy Little Moments en Joshua Ossendrijver. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Bye.

Alanis Morissette was dat. And Hand in My Pocket. En daarvoor de Style Council. En Long Hot Summer. We gaan naar ons eerste onderwerp. Met de verkiezingsuitslag in de hand doet seniorenorganisatie KBO-PCOB een oproep aan alle partijen die de komende 4 jaar in de Tweede Kamer zitten. Luister naar de senioren van vandaag en morgen en ga ermee aan de slag. Herman de Bruin in gesprek met Gusta Willems. Gusta, welkom. Hallo. Even terug naar de verkiezingen van afgelopen week. De ouderen zijn er niet zo goed afgekomen volgens mij in de partijen. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Wat we zagen in alle debatten was dat het om best wel veel thema's ging die ook ouderen aangaan. Hè. Dus denk aan zorg, denk aan wonen. Pensioenen werd wat minder belicht. We denken dat in het regeerakkoord dat aankomt deze zaken wat sterker naar voren zouden moeten komen. Ja, en kunnen jullie daar iets mee doen dat dat ook gebeurt? Ja, wat wij proberen is natuurlijk invloed uit te oefenen op de politiek. We hebben rondom de verkiezingen een hele campagne gehad. Yeah. Die gaat ook nog door nadat nu de verkiezingen geweest zijn. Dus we brengen de belangen van onze senioren blijvend onder de aandacht in Den Haag. Yeah. Onder andere ook door dit gesprek met jullie. Hè? Dus yeah. Luisteren politici mee en denken ze de oproep van KBO-PCOB, daar gaan we wat mee doen. En horen jullie wel eens wat terug dat er iets mee gedaan wordt? Ja, zeker, zeker. Rond de verkiezingen hebben we ook aan politici vragen gesteld. Die zijn op onze Facebook-accounts te zien geweest, de antwoorden daarop. En dan blijkt wel degelijk dat politici het ook echt wel serieus nemen. Dus de vraag, wat wij altijd zeggen van praat niet alleen over senioren, maar praat ook vooral met ze. Dat proberen wij, hebben we ook geprobeerd door die vragen te doen. En dan krijgen we ook wel goed antwoord en hebben we er wel vertrouwen in dat zolang we maar de stem van de senior laten horen, er ook echt wel iets mee gaat gebeuren. Maar zelfs naar een minister voor ouderenzaken willen jullie naartoe, hè? Ja, zeker. Wat wij zeggen is, zorg er nou voor dat die senior van vandaag, maar ook die van morgen, goed kan blijven wonen en leven in ons land. En zorg ervoor dat het eigenlijk bij één minister terechtkomt die niet alleen naar de AOW en de pensioenen omkijkt, maar ook naar de bouw van de seniorenwoningen en naar de zorg. Ja, want dat zijn de speerpunten die jullie daar willen neerleggen en daar moet aandacht voor zijn. Ja, zeker. Ja, hè, want we zien dat dat heel dicht met elkaar allemaal samenhangt om hoe de kwaliteit van leven is. Dus als je een goede woning hebt, dan kun je langer thuis blijven wonen. Heb je misschien wat minder zorg nodig, noem maar op. Hè. Dus het zit heel veel met elkaar verweven. En we denken als dat soort zaken voor senioren goed geregeld is, dat het uiteindelijk ook voor junioren, hè, de jongeren in de samenleving, goed is. Want bijvoorbeeld neem een thema als wonen. Als er voldoende seniorenwoningen zijn, komt er ook doorstroom in de woningmarkt. Precies, waardoor voor jongeren weer woningen beschikbaar komen. Jullie zitten niet bij de samenstelling van het regeerakkoord wat straks in elkaar getimmerd wordt. Nee, daar zitten we niet bij. Ik heb al eerder ook verteld over een manifest wat we hebben. Het manifest waardig ouder worden. Ook dat brengen we weer bij de mensen die zich over het regeerakkoord gaan buigen onder de aandacht. En we zullen proberen op allerlei manieren dat te doen. Als het dan de KBO-PCOB ligt, dan komen de ouderen er goed af vanaf de komende 4 jaar qua politiek en qua speerpunten die ze hebben. De AOW, de pensioenen, het wonen en de zorg en welzijn. Dat in ieder geval. Als mensen wat meer willen weten over jullie acties allemaal, kunnen ze daar bij de website terecht? Of kunnen ze zich ook nog aanmelden door, want jullie hebben vaak van die manifesten die je dan kan tekenen, maar dat is op het moment even niet, geloof ik, hè? Nee, op het moment hebben we dat niet, maar ik sluit niet aan dat we binnenkort wel weer gaan hebben. Ja, dus op onze website kbo-pcob.nl staat altijd de laatste informatie en ook op onze Facebook- en Twitter-account. Ja, we gaan vol goede moed verder en zullen hopelijk zoveel mogelijk senioren bij ons betrekken en ook dat hun stem gehoord wordt in de politiek. Ja, en met 250.000 leden die allemaal een stem hebben, zal dat best gaan lukken, denk ik. Maar dan moeten ze wel allemaal reageren. Nou, ze hoeven niet allemaal te reageren, want dan krijgt meneer Rutte het erg druk natuurlijk. Maar, dan krijgt meneer Rutte het erg druk, ja. Maar jullie zorgen ervoor dat die stem van de ouderen in ieder geval gehoord wordt. Ja, zeker. We hebben altijd al heel veel initiatieven om met onze leden te spreken, zodat we ook weten wat er leeft. En ook daarmee zullen we verder gaan. Dan is het de spreekbuis die ook weer naar de politiek gaat. Zo is het in ieder geval. Namens de seniororganisatie KBO-PCOB hoorde u Gusta Willems. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And here I am. Een vaak bezongen thema, Love Hurts, ditmaal van Andrew Gold uit 1975. En daarvoor Hélène Ségara, een L'amour est un soleil. Zometeen Happy Little Moments van Anne-Sophie Oudman. Maar eerst is hier Thomas Dolby. Thank you. jealous thing called love. I still toast you on your birthday. De liefde heeft het wel te verduren vanavond. A Jealous Thing Called Love van Thomas Dolby. Anne-Sophie Oudman gelooft in een liefdevollere wereld en daarom verrast zij zoveel mogelijk onbekenden met happy little moments. Herman de Bruin vroeg haar wat die happy little moments dan zijn. Happy little moments zijn kleine kaartjes met een lieve boodschap. Mm-hmm. En die laat ik achter op openbare plekken in een envelopje waarop staat voor de vinder. De eerste paar jaar heb ik ze zelf gemaakt, allemaal met de hand geschreven en geknutseld. Mm-hmm. En inmiddels werk ik samen met een sociale werkplaats waar mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt de kaartjes maken. Oké, maar moet ik dat zien als een kaartje wat je ook in de winkel kan kopen? Nee, het is wel echt anders. Want ja, de kaartjes zijn, nou ja, origineel waren ze met de hand geschreven en ik maak ze nog steeds soms. Mm-hmm. Dat ik ze met de hand schrijf. Maar het is nog steeds mijn handschrift, dus het heeft een veel handgemaakter gevoel. En daarbij zijn ze ook gedeeltelijk handgemaakt, want de envelopjes worden dus bij de sociale werkplaats gestempeld en er komt een klein postzegeltje op en een lakzegel. Ja. Het is veel persoonlijker dus. Ja, het is veel persoonlijker. En het zijn hele kleine kaartjes, dus ja. Ze zijn ook echt anders van formaat. Maar je zei, ik leg ze overal neer, ik laat ze overal achter voor mensen, ja, die ze vinden. Hoe moet ik dat zien? Leg je ze dan ergens in de supermarkt of in een restaurant of... Soms leg ik ze inderdaad ook in de supermarkt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in een winkelmandje of ergens in de schappen. Mm-hmm. Maar mijn favoriete plek om ze neer te leggen is in de trein op een stoel. Okay. Omdat ik denk dat mensen daar de rust hebben om hem überhaupt te zien liggen. En ook de tijd hebben om hem te bekijken. En ik denk ook dat als het echt op je stoel ligt, dat het dan kan voelen alsof hij speciaal voor je bedoeld is. Ja, ja, dat is wel de achtergrond dan. En hoor je wel eens wat terug van mensen die zo'n kaartje vinden dan? Ja, ik krijg echt heel veel bijzondere reacties van vinders. Zo vaak dat mensen zeggen van dit heeft mijn dag gemaakt, of dit kwam op precies het goede moment bij me terecht. Okay. Maar soms ook hele specifieke mooie reacties. Dat ik denk van, dat kan bijna geen toeval zijn. Zoals bijvoorbeeld een meisje die had het kaartje gevonden met weet je wel hoe mooi je bent en een spiegeltje erop. Mm-hmm. En zij zei van, ik kwam net terug van een gesprek dat gaat over dat ik, dat ging over dat ik me nooit mooi voel. En nu komt dit op de terugweg, vind ik dit op het station. Ja. Dus dat soort dingen zijn wel heel bijzonder. Ja, dan zou ik zeggen, toeval bestaat niet, dat heeft zo moeten zijn. Ja. Hoeveel kaartjes verspreid je zo? Want ja, treinen rijden er heel veel, dus dat moeten er heel veel zijn. Je bent in 2019 begonnen met die sociale werkplaats, dus toen werden het er nog meer. Hoeveel zijn het er inmiddels? Rond de 8000, maar ik denk inmiddels nog meer. Maar ik moet even alles weer bij elkaar gaan optellen wat er de laatste tijd is bijgekomen. Je houdt het wel bij? Ik moet het weer even optellen van alles bij elkaar. Ja, dat het goede aantal weer klopt. En je gaat er voorlopig nog mee door? Ik hoop voor altijd. Ja, want je hebt nogal een ambitie voor dit jaar 2021, hè? Ja, klopt. Ik wil in totaal 50.000 vinders hebben verrast aan het einde van het jaar. Maar hoe leg je dan 50.000 kaartjes? Dan moet je heel veel in de trein zitten of op andere plekken. Klopt. Maar inmiddels helpen ook heel veel mensen mee met verspreiden. Mm-hmm. Sowieso helpen vrienden en familie mee met kaartjes neerleggen. Maar ook kun je sinds kort via de website de kaartjes voor de vinder bestellen, waardoor allerlei mensen op allerlei plekken in het land ook de kaartjes neerleggen. Oh, je wil dat meer mensen dat gaan doen, dat geluksmomentje. Ja. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk. En als, eigenlijk mensen, wel, ja. Als mensen willen reageren, staat op dat kaartje waar ze moeten zijn? Ik dacht Facebook, Instagram, kan je allemaal een reactie laten weten, hè? Achterop het kaartje staat inderdaad de website van Happy Little Moments en ook de Instagram. En daar kunnen mensen dan een reactie achterlaten als ze willen. En die website staan ook de verschillende soorten kaartjes op, want er zijn verschillende soorten, heb je? Ja. Ja. Die hebben ook allemaal een eigen prijs. Ik heb een deel van de kaartjes die verkoop ik in de webshop, dus waar mensen elkaar mee kunnen verrassen. Maar een deel laat ik achter voor de vinder dan. Die hebben wel, als je ze in de webshop wil kopen, hebben ze dezelfde prijs. Dus bijvoorbeeld met een geluksmuntje erop is hetzelfde als met een hartje erop. Noem nog een keer de website waar mensen terecht kunnen. www.happylittlemoment.com. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Leuk om dit verhaal allemaal te horen. En verrassend om het allemaal mee te maken hoe jij dat doet. En het verrast je soms zelfs ook nog. Anne-Sophie Oudman, oprichter van Happy Little Moments. Over de kaartjes die ze achterlaat in alle plekken in Nederland. En geluksmomentjes uitdeelt. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Jij ook bedankt. Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of bij Nice. In een bungalow dicht bij het strand. Waar het weer niet zo guur is en vies. Lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag, valt de regen gestaag? Is lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noordenwind met wat nevel uit zee. Op de Dennenweg ruikt het nu vaag. Naar couperus en ook naar saté. Zou het pension er nog zijn op het Valkenbosplein? Met die mensen uit 1902. Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wisselvallig met telkens een bui. Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag? Waait de wind met een vlaag? Alle voetgangers weg van het spui. En duikt iedereen diep in zijn kraag?

not alone, baby. You're not alone. You're not alone. Vers van de pers, de nieuwe plaat van Paul Carrack. You're not alone, was dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. Joshua Ossendrijver wil in woord en geschrift werken aan een samenleving waarin ieder mens zich gerespecteerd, veilig en thuis kan voelen. Herman de Bruin praat met hem. Meneer Ossendrijver, welkom. U bent schrijver, maar ook uitgever. Ja, ik ben gastspreker, uitgever en schrijver. Mijn eerste twee boeken die zijn uitgegeven bij uitgeverij Verbum. En Verbum heeft zich gespecialiseerd in non-fictie over de Holocaust. Mm-hmm. En dit boek past daar niet in, omdat het breder is dan de Holocaust. Ja. En bovendien, het is niet puur non-fictie. Nee. Toen dacht ik, ja, dan ga ik mijn uitgeverij beginnen. Nou ja, dan moet je wel even denken van, kan dat? En weet ik hoe dat moet? Op het moment dat ik als 77-jarige de Kamer Koophandel binnenstapte, vond ik het eigenlijk wel stoer. Maar toen ik buiten kwam, toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Ja. Boekhouding, btw-afdracht. Ja, je wordt zelfstandig ondernemer. Dus. Je wordt zelfstandig ondernemer. Ja, ja, maar het is allemaal gelukt. Allemaal gelukt. Want dat boek waar we het over hebben is het boek Vlucht, hè? Ja. Ja. Derde boek. Derde boek. Alweer. Maar dat paste niet in die andere uitgeverij. Dat paste niet in het fonds van... Nee. Nee. En is het een succes geworden? Denkt u, nou, het past me als een jas, die uitgeverij? Want het is iets nieuws natuurlijk, op uw leeftijd. Ik vind het heerlijk. ten eerste, ik heb veel meer vrijheid. Als je naar de omslag kijkt, dat ziet eruit als van pak me, lees me. Ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar het ligt hier op tafel. Het is twee keer blauw, kan ik zeggen, met een prachtige zeegang. Ja. Om het zo maar te zeggen. Dat is trouwens niet mijn prestatie. Nee. Schiedamse beeldend kunstenaar Annemarie van Ulden. Mm-hmm. Die heeft dit gemaakt. Ja. Maar goed, dan maak je een boek op je 77ste jaar. Ja. Of misschien een paar jaar eerder. Maar goed, toch al aardig op leeftijd. Ja. Hoe is dat ooit begonnen dan? Ik heb op mijn 67ste, 10 jaar geleden, mijn identiteit ontdekt. Ik heb heel mijn leven getwijfeld aan mijn identiteit door wat ik noem puzzelstukjes die ik op mijn levenspad vond. Er waren dingen die ik hoorde, die ik zag, die ik opving, die niet klopten. Want u was iemand anders dan dat u dacht dat u was, hè? Ja. Maar dan moeten we even uitleggen hoe het dan gekomen is, want dat verhaal dat begint al bij uw geboorte. Ja, ik ben geboren op het Pijnakkerplein in Rotterdam. Mm-hmm. Daar zaten mijn Joodse ouders met mijn broertje David ondergedoken. En op het moment dat... mijn pleegmoeder was zwanger. Ja. En op het moment dat zij weeën kreeg, was er een inval van de Duitsers. Ze waren verraden. Ja. Toen die Duitsers zagen dat mijn moeder weeën had, toen zeiden ze weer, kom een bal terug. En ze zijn weggegaan. Nou, ik ben een uurtje later geboren. Ik ben daarna via de huisarts die daar over de grond kwam, die zat in het verzet, overgebracht naar een vriendin van mijn Joodse moeder. Niet Joods. Kinderloos gezin. Ja. Ja, ze hebben mij 10 minuten gezien. Langer niet. Nee. Zelf zijn ze met behulp van het verzet verder gevlucht. Ja. Via de Biesbosch naar Brabant. Dat ging een half jaar goed. Toen opnieuw verraden. En naar Auschwitz geëindigd. Ik heb pas toen mijn pleegmoeder en pleegvader waren overleden, mm-hmm, de moed gevonden om te gaan zoeken. Toen ben ik met een vriendin van ons gaan zoeken. Zij was gelukkig heel bedreven in het speuren in archieven. Mm-hmm. En toen vonden wij een achternichtje van mijn pleegmoeder. En daar heb ik contact mee gelegd, want er was ooit wat gebeurd waardoor ik wist, als ik het wil zoeken, moet ik het daar gaan vinden. Nou, die heeft mij uiteindelijk de waarheid verteld. En nu een derde boek. En komt er dan nog een vierde boek? Ja. Ook weer over die geschiedenis? De oorlog zal altijd een rol in blijven spelen. Speelt altijd een rol, ja. En wat er zeker een rol moet blijven spelen, dat elk mens, hoe anders je ook bent, heeft recht op een veilig thuis op deze wereld. Hoe kunnen mensen u bereiken als ze wat meer willen weten? Want we hebben nu in grote stappen uw hele leven overgenomen. Ze kunnen ten eerste mijn website bezoeken. Ja. www. Joshua Ossendrijver, zonder punt, ja. .nl. En ze kunnen mij per mail bereiken. Mm-hmm. Weer met de Joshua Oostendrijver. Maar dan met een punt ertussen. Ja. @gmail.com. Joshua Oostendrijver, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met het vervolg. Want dankjewel. Ik begrijp dat er nog meer verhalen zijn om te vertellen. Zolang ik leef heb ik nog ambities. Oké, nogmaals dank. Is this a game you play? I don't understand what's going on. I can't see through your frown. First you're up, then you're down. You're keeping me from someone I want to know. But I need. Dit is De Late Avond. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always

what would I give to see your face? Nothing's the same without you. Nothing's the same. Nothing's the same. Nothing's the same without you.